foto me e bon bash. A ka mundsi kur ta shohsh me bolaj. A ka mundsi më të ku një ditë të dy. T'jemi vetëm në pas fyrë sy. Këtu ka shumë njerëz, unë vetëm ty po të shohë. Këtu ka shumë njerëz, unë vetëm ty po të një. Këtu ka shumë njerëz, por jo nuk është problem. Diçka e madhe, vetëm për ty po vjen. O vjen, o vjen, o vjen, o vjen, o vjen, o vjen. Një, dy, tre. Puthe! Edhe mos t'i fit, ase dhe një motor.